Na tu ljepotu pali svi su, s kim si bila, pamet si mu pila. Na tu ljepotu pali svi su, sad i meni slomila si krila. Ko u vatru dira, od vatre izgori, ko tebe ima, za život se bori. Ko u vatru dira, od vatre izgori, ko tebe ima, za život se bori. Kad neko vara, oni krije, ti da kriješ nikad nisi znala. A tako lijepo i lako ti je, to si znala, razum si mu krala. A tako lijepo i lako ti je, sad i meni na dušu si stala. Ko u vatru dira, od vatre izgori, ko tebe ima, za život se bori. Ko u vatru dira, od vatre izgori, ko tebe ima, za život se bori. Ko u vatru dira, od vatre izgori, ko tebe ima, za život se bori. Ko u vatru dira, od vatre izgori, ko tebe ima, za život se bori. Ko u vatru dira, od vatre izgori, ko tebe ima, za život se bori. Ko u vatru dira, od vatre izgori, ko tebe ima, za život se bori.